İnsanın başına bir sıkıntı gelince Rabbine yönelerek ona yalvarır. Sonra Allah kendi katından ona bir nimet verince, önceden ona yalvarmış olduğunu unutuverir. Onun yolundan saptırmak için Allah'a eşler koşar. De ki, küfrünle biraz oyalana dur. Çünkü sen muhakkak ki cehennem halkındansın.